зима, вокзал, зима. Няма чого чакаць, і белы голуб прыляцеў пагрэцца. Ён думаў, што тут будзе цяплей, зима, вокзал, зима. І час ужо злятаць, але зачыненыя вокны, зачыненыя дзверы, зачыненыя сэрцы, зачыненыя сэрцы, белы голуб б'ецца аб шкло. Галубу няма каму патэлефанаваць. Голуб дзяўбе тое, што не дае лівала цугі, я думаю. Чысціня, гэта чысціня. Голуб глядзіць на мяне. Голуб чакае адказу, я сама чакаю. Калі адчыняцца вокны, адчыняцца сэрцы, белы голуб б'ецца аб шкло. Сэрце б'ецца аб шкло. Сэрце б'ецца аб шкло. Няма каму патэлефанаваць.